De Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Societatea Națională de Medicina Familiei, cu sprijinul Pfizer România. Aprobarea ANMDM numărul 3280E din 3 noiembrie 2017. Mușchi încordați, articulații tensionate. Pentru toate acestea încearcă Supramax Articulații Mobil Gel de la farmacie. Supramax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate? Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ibutop. La țintă, împotriva durerii. Informația este peste tot. Pilonul 2 este, într-adevăr, o hoție la drumul mare. De ani de zile n-am avut contribuțiile plătite de către angajat. Ai și pozitiv la cocaină, la opiacee, la benzo și la amfetamine. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! S-au dus în stațiunea Regilor, huiduieli pentru liderii PSD care s-au adunat la Băile Herculane, discută despre un meeting de susținere pentru partid, dar și despre salariile pe care PSD le-a mărit de la începutul anului. Condamnații nu pot să conducă țara asta! România este stat democratic și a ajuns să fie condus de o cloacă de infractori, de condamnați, de penali. Nu decideți dumneavoastră, decide poporul român. PNL a depus în Parlament moțiunea de cenzură botezată PS Dragnea în campanie Mumă la putere ciumă. Liberalii spun că vor să dărâme cabinetul Tudose. Un program de guvernare care promitea majorări salariale a adus, din nefericire, scăderi de salarii și, în cel mai fericit caz, mici majorări. Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței pentru a verifica modul în care au fost scumpite alimentele în ultima perioadă. Ați văzut vreun retailer care să piardă vreodată? În acea perioadă, când noi am redus prețurile la poarta fermei, în magazin prețul a rămas același. Ministrul Agriculturii Petre Daia va însoți mâine la Sibiu caravana Alege Oaia. Iar în Italia, șeful Cosa Nostra a murit în această dimineață. Toto Riina împlinise ieri 87 de ani și se afla de câteva zile în comă. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă slab pe alocuri în Muntenia și în Carpații Meridionale, iar în sudul Olteniei burnițează. Vremea închisă astăzi va mai ploua în general slab în sud-vestul și în sudul țării și izolat în rest. Pe crestele montane, trecător, vor fi lapoviță și ninsori. Temperaturile maxime vor fi între 4 și 13 grade. În București acum 5 grade, maxima va fi în jur de 7. Ascultați știrile Europa FM. Mai marii PSD s-au adunat de aseară în stațiunea balneoclimaterică Băile Herculane, iar astăzi, după ora 11, au început ședința Comitetului Executiv. Înainte de ședință, conducerea PSD a fost huiduită de câțiva protestatari care spuneau, citez, România nu trebuie condusă de infractori. Socialdemocrata Ecaterina Andronescu a încercat să le vorbească celor nemulțumiți. Nu spun nicio... are nevoie nu. De fapte, domnule. Da, de fapte, dar da. Condamnații nu pot să conducă țara asta. România este stat democratic și a ajuns să fie condus de o cloacă de infractori, de condamnați, de penali. Nu decideți dumneavoastră, decide poporul român cine conduce România. Asistați? România, trezește-te! Așadar, în stațiunea Băile Herculane, liderii PSD vor discuta un raport despre creșterea economică, dar și despre un eventual meeting de susținere a partidului. La întâlnire participă și ministrul educației Liviu Pop, întrebat dacă președintele PSD, Liviu Dragnea, vizat într-un al treilea dosar de corupție, are nevoie de susținere. Ministrul educației a declarat că Liviu Dragnea este deja suficient de puternic. Din punctul meu de vedere, nu cred că e nevoie. Președintele este astăzi suficient de puternic pentru a conduce Partidul Social Democrat. Nu putem vorbi și de o vină morală, având în vedere că este președintele Camerei Deputaților? Asta cu vina morală, nu știu cum să o interpretez. Ce spune raportul PSD prezentat în timpul Comitetului Executiv? România are o creștere economică de 7% față de obiectivul asumat de PSD de 5,5%. În plus, socialdemocrații se laudă că au majorat salariile în sectorul public cu 21,2% peste obiectivul asumat de 20%. În aceste condiții, președintele PSD spune că este de acord cu un meeting de susținere pentru Partidul Social Democrat. Eu n-am venit să cer susținere aici. Eu am venit să dau susținere. Cui? Partidului, pentru a continua ce am început. E foarte simplu. Și de meeting de susținere a guvernului, a Partidului Social Democrat, dacă se impune un asemenea meeting? Putem discuta de un meeting, dar nu de susținere. Vedem, discutăm mâine sau zilele următoare. Pentru programul de guvernare sau ce fel de... A fost o idee, nu este analizată sau dusă la cap. De data asta nu o să mai resping această idee, dar dacă hotărâm să facem un meeting, trebuie să stabilim exact pentru ce-l facem. Eu nu resping ideea, dar trebuie să facem un meeting care să aibă sens. Întrebat dacă va participa la un asemenea meeting, premierul Mihai Tudose a spus râzând, suntem deja afară. Ieșiți în stradă pentru Liviu Dragnea? Suntem afară, vedeți, da. Premierul Mihai Tudose alături de colegii săi în stațiunea Băile Herculane. Liviu Dragnea nu are ce căuta la conducerea țării, este mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis azi dimineață. Este prima reacție a președintelui după ce DNA a anunțat că Liviu Dragnea este urmărit penal într-un nou dosar ce vizează compania Teldrum, respectiv pentru abuz în serviciu și fraudarea de fonduri europene. Eu m-am exprimat de foarte multă vreme din capul locului persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal. Nu trebuie să fie în conducerea statului. Punct. Klaus Iohannis a aflat în Suedia la Göteborg, unde participă la summitul european social. În urmă cu puțin timp, liberalii au depus la Parlament moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Tudose. Documentul a fost numit PS Dragnea în campanie mumă la putere ciumă. Primul vicepreședinte a PNL, Raluca Turcan. Un program de guvernare care promitea majorări salariale a adus, din nefericire, scăderi de salarii și, în cel mai fericit caz, mici majorări. Au fost mințiți pensionarii prin amânarea legii pensiilor. Această guvernare a adus în mare o scădere a nivelului de trai, o împovărare pentru mediul de afaceri, o decredibilizare a leului, o lipsă de predictibilitate, o creștere a costurilor creditelor. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 148 de parlamentari, iar PNL continuă negocierile pentru susținere. Avem semnături de inițiere din partea Partidului Național Liberal, USR și PMP. Avem de asemenea semnături din partea unui parlamentar independent și două semnături din partea domnului Sorin Câmpeanu și a domnului Daniel Constantin. Am avut discuții, negocieri cu toate entitățile din Parlamentul României, mai puțin PSD, grupul parlamentar al PSD. De la ALDE ați avut astfel de discuții, că ați spus în afară de PSD. Vom discuta. Până în momentul de față nu am discutat cu parlamentari de la ALDE. Ascultați știrile Europa FM. O nouă modificare făcută de guvern pe furiș acum două zile și semnalată de presă, guvernul a introdus pentru angajatori obligația negocierii colective, chiar și în companiile în care nu a fost încheiat un contract colectiv de muncă, pentru ca astfel să fie mutate de la 1 ianuarie contribuțiile sociale de la angajatorii la angajați. Astfel, toate contractele în vigoare trebuie renegociate, iar termenul este 20 decembrie. Modificările nu au fost discutate nici cu sindicatele, nici cu patronatele, iar ordonanța trebuie aplicată, cum spuneam, începând cu 20 noiembrie. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu, spune că discuțiile privind un contract colectiv de muncă nu vor avea o finalitate câtă vreme nu sunt prevăzute sancțiuni pentru firmele care nu negociază aceste contracte. Nu face decât să oblige legate unitățile bugetare sau nebugetare care au deja contract colectiv de muncă de a face anexe la contract în vederea transferului de taxe sociale de la angajator la angajat. Și atunci singura soluție ar fi încheierea a unui acord național între guvern, confederațiile patronale reprezentative și confederațiile sindicale reprezentative. Și patronatele reclamă lipsa dialogului și spun că este de fapt doar o birocrație în plus care doar va încurca lucrurile. Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. O ordonanță care mai mult încurcă lucrurile pentru că instituie obligativitatea pentru toate categoriile de societăți comerciale, că vorbim de micro-întreprinderi, de cele mai mici firme până la cele mai mari, să inițieze negocierile colective, însă nu există o finalitate a acestui demers. Birocrație suplimentară, un timp pierdut din partea întreprinzătorilor, 6 milioane de angajați să li se schimbe contractele în mai puțin de o lună de zile. Ziți-vă ce înseamnă pentru fiecare întreprindere din această țară. Schimbăm subiectul. Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței pentru a verifica modul în care au fost scumpite alimentele în ultima perioadă. Ministrul Petre Daia cere o analiză privind creșterea prețurilor, în special pentru ouă, carne și produse lactate. Analizele ministerului nu au scos în evidență motive serioase care să determine majorări de prețuri. În prezent, un ou a ajuns să coste peste 80 de bani în marile magazine. Scumpirea a fost provocată de scandalul european privind contaminarea ouălor cu fipronil în mai multe țări. Dacă, într-adevăr, crescătorii de păsări au avut creșteri de costuri de producție, acestea se vor vedea peste câteva luni. În niciun caz nu ar trebui ca acum să apară scumpiri, spune președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van. Ce se face de acum înainte e cu costuri noi, deci nu crezi după o zi pe alta. Asta vreau să spun. Credeți că aici retailerii profită de situație, de toată tevartura asta cu creșterea costurilor pentru a încerca să obțină ceva câștig în plus? Ați văzut vreun retailer care să piardă vreodată? În iunie și iulie am avut cu 30% prețul la poarta fermei mai mic decât în decembrie anul trecut. În acea perioadă când noi am redus prețurile la poarta fermei, în magazin prețul a rămas același. Și cum vedeți această sesizare făcută de Ministerul Agriculturii către Consiliul Concurenței? Foarte, logic... foarte binevenită. Să verifice Consiliul Concurenței ce solicită Ministerul Agriculturii. Nicio problemă. Tocăniță și pastramă de oaie, dar și brânzeturi vor fi mâine degustate la Sibiu, unde ajunge și ministrul agriculturii. Petre Daia va însoți caravana Alege Oaia, care promovează produsele din carne de oaie, dar și laptele de oaie. Iulia Damian transmite. Ministrul Agriculturii vine mâine la Sibiu și participă la caravana campaniei naționale de informare și promovare Alege Oaia. Mai întâi, ministrul va asista la prezentarea produsului Telemea de Sibiu, ce se dorește a fi recunoscut ca fiind specific zonei Sibiului, iar apoi Petre Daia va promova produsele din carne de oaie. Vizitatorii vor putea gusta gratuit preparate tradiționale, precum tocănițe de oaie la ceaun sau pastramă de oaie, dar și brânzeturi din lapte de oaie. Vizita ministrului Agriculturii la Sibiu are loc în timp ce în țară au loc proteste la agențiile de plăți și intervenție pentru agricultură, angajații APIA fiind nemulțumiți de salarii. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. În Italia, șeful Cosa Nostra a murit azi dimineață după două intervenții chirurgicale și după ce în ultimele 5 zile s-a aflat în comă. Toto Riina, care împlinise ieri 87 de ani, a fost arestat în ianuarie 1993, după ce a fost urmărit și căutat timp de 24 de ani. O ascultăm pe Ioana Brustur Capitanu. Supranumit Bestia pentru cruzimea sa, șeful Cosa Nostra fusese condamnat pe viață pentru mai multe crime, inclusiv pentru asasinarea unor magistrați antimafia în urmă cu 25 de ani. Un alt asasinat comis a fost cel al unui general de carabinieri în 1982, la puțin timp după ce acesta fusese numit prefect la Palermo. În vară, o instanță din Bolonia a respins cererea formulată de Toto Riina de a fi lăsat în detenție la domiciliu din cauza stării precare de sănătate. Prin urmare, a stat închis sub un regim strict la o secție pentru deținuți a spitalului din Parma, notează agenția de știri ANSA. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Horia Tecău și partenerul său de dublu, Jean-Julien Roer, au părăsit cu înfrângeri pe linie turneul campionilor. Fără șanse de calificare după primele două eșecuri, ei au pierdut și ultimul meci cu americanul Ryan Harrison și neozeelandezul Michael Venus 6-3-7-5. Cap de serie numărul 3, cuplul Tecău-Roer a încheiat evident pe ultimul loc în grupă. În turneul de simplu de la Londra, ultimul calificat la competiția de final de sezon, americanul Jack Sock, s-a calificat în semifinale după ce l-a învins pe germanul Alexander Zverev în meciul decisiv al grupei Boris Becker. Sack s-a impus în fața numărului 3 mondial la capătul a 3 seturi, scor 6-1, 1-6, 6-4. Roger Federer a încheiat cu procentaj maxim, l-a învins și pe Marin Cilic după ce a pierdut la tiebreak primul set, dar a revenit apoi 6-4, 6-1. Din cealaltă grupă, Grigor Dimitrov și-a asigurat deja prezența în semifinalele turneului campionilor, iar de la ora 16 se va juca meciul decisiv pentru locul al doilea dintre Dominic Thiem și David Goffin. Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lausanne a respins cererea fotbalistului Adrien Silva de a-i fi validat transferul de la Sporting Lisabona la Leicester City. Forul precizează însă că decizia nu este definitivă și că va mai avea loc o audiere. Amintim, cele două cluburi au făcut tranzacția la 5 septembrie, dar FIFA a anulat-o pentru o întârziere de numai 14 secunde. Cu atât a fost depășită în sistemul informatic expirarea perioadei de transferuri. Fostă campioană a Angliei, Leicester City a plătit 29 de milioane pentru ca portughezul să-l înlocuiască în echipă pe Danny Drinkwater, plecat la Chelsea. Mai ales în Premier League se obișnuiește reușește să fie finalizate transferuri în ultimele ore sau chiar minute ale perioadei de mercato. Adrien Silva așteaptă acum fereastra de transferuri din ianuarie pentru a se putea legitima la Leicester. Până atunci, noua lui echipă mai are de jucat 12 meciuri. Dinamo București a suferit a șaptea înfrângere în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, 29-33, în deplasare la formația slovenă Gorenje. Moganu și Șandru au marcat câte 7 goluri, însă campioana României nu a reușit să iasă din pasa neagră pe care o traversează și în campionatul intern. În Liga Albroșii nu au reușit să o învingă decât pe adversara de aseară în meciul tur și atunci la un singur gol diferență. Urmează o partidă pe teren propriu la 26 noiembrie cu norvegienii de la Elverum. 13:14, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe acum Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popovescu și Vlad Petreanu. Mulțumim, Iorcu. Despre justiție și guvernare în România vorbim astăzi la Avocatul Diavolului. Ne auzim în 3 minute. Lumea e făcută din detalii. Unii spun că diavolul se ascunde foarte bine în ele. Alții că acolo poți găsi frumusețea, surprinzătorul, excepționalul sau doar sunetul unei clipe. Noi le aflăm pe toate, pentru că ne place să surprindem detaliile vieții. Vrăjitoarea de acolo? Mm. E ceva sperietor, poate și de copii și de orice. Dacă ar fi drum, ar fi și turiști, că sunt locuri de vizitat și în zona noastră. Duminică de la ora 11, descoperă lumea Europa FM cu Andrada Burdalescu. O lume mare privită de aproape. Grăbește-te și prinde reducerile absolute de până la 80%. Cumpără Huawei P10 Lite 3 GB de RAM cu senzor de amprentă la doar 949,99 lei, redus cu 200 de lei. În plus, ai 48 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank. Flanco! La Selgros, ziua de Black Friday ține cât 10. Au mai rămas câteva zile cu reduceri incredibile la mii de produse. Vino la Selgros până pe 19 noiembrie și profit de super prețuri. Promoția specială de Black Friday este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mag Silver. Baterie cu 5 ani garanție. Făcută să te țină mai mult decât mașina. Macht Robot Power. Drumurile bune încep la McDrive. Cumpără produsele tale preferate, colectează punctele bonus la fiecare comandă de minimum 25 de lei și câștigă kilometri la Rompetrol. Doar la McDrive. Află mai multe pe mcdonalds.ro. Grăbește-te și prinde reducerile absolute de până la 80%. Mașina de spălat rufe Beko Argintie 7 kg cu consum redus de energie și 5 ani garanție este doar 899 de lei, redusă cu 550 de lei. Beko. Flanco, inițiatorul Black Friday în România. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Avocatul Diavolului cu Cristian